بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا الشمس كورت و جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. واذا النجوم انكدرت اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے. واذا الجبال سيرت اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. واذا العشار عطلت اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب دریا آگ ہو جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور بہشت جب قریب لائی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے. ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ سردار اور امانت دار ہے. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ اور مکہ والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم کدھر جا رہے ہو. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے. لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا رب العالمین چاہے.